और कहता कि हे महाभाग, तुम्हारी कृपा से मैंने प्रेत भाव को त्याग दिया और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार वह महात्मा वेश्य गया तीर्थ में प्रेतों का विधि पूर्वक श्राद्ध करके बारंबार भगवान विष्णु जी का ध्यान करता हुआ अपने घर लौट आया। फिर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जब श्रवण द्वादशी का योग आया, तब वह सब आवश्यक सामग्री साथ लेकर नदी के संगम पर गया और वहां स्नान करके उसने द्वादशी का व्रत किया। स्नान दान और भगवान विष्णु जी का पूजन करने के अंतर ब्राह्मण को उपहार भेंट किया। एक चित होकर उस बुद्धिमान वेश्य ने शास्त्रोक्त विधि से सब कार्य संपन्न किया। उसके बाद प्रतिवर्ष भादों का महीना आने पर श्रवण द्वादशी के योग में नदी के संगम पर जाकर वह भगवान विष्णु जी के उद्देश्य से पूर्वोक्त प्रकार से स्नान दान आदि सब कार्य करने लगा। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उसने सब मनुष्यों के लिए दुर्लभ परम धाम को प्राप्त कर लिया। आज भी वह विष्णु दूतों से सेवित हो वैकुंठ धाम में विहार कर रहा है। हे ब्राह्मण, तुम भी इसी प्रकार श्रवण द्वादशी का व्रत करो। वह इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाला, उत्तम बुद्धि का देने वाला तथा सब पापों को हरने वाला उत्तम साधन है। जो श्रवण द्वादशी के योग में इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह इसके प्रभाव से विष्णु लोक में जाता है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 177 नाम कीर्तन की महिमा तथा श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपका हृदय अत्यंत करुणा युक्त है, अतएव श्री महादेव जी और देव ऋषि नारद जी का जो अद्भुत संवाद हुआ था, उसे आपने हम लोगों से कहा है। हम लोग श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। अब आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि महात्मा नारद ने भगवान ब्रह्मा जी से भगवान नामों की महिमा का किस प्रकार श्रवण किया था। सूत जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ मुनियों, इस विषय में मैं पुराना इतिहास सुनाता हूँ, आप सब लोग ध्यान देकर सुने। इसके श्रवण से भगवान श्री कृष्ण जी में भक्ति बढ़ती है। एक समय की बात है, चित्त को पूर्ण एकाग्र रखने वाले नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहां आसन पर बैठे हुए जगतपति भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने इस प्रकार कहा, हे विश्वेश्वर, भगवान जी के नाम की जितनी शक्ति है उसे बताइए। हे प्रभु, ये जो संपूर्ण विश्व के स्वामी साक्षात श्री नारायण हरि जी हैं, इन अविनाशी परम पिता परमात्मा जी के नाम की कैसी महिमा है। भगवान ब्रह्मा जी बोले, हे बेटा, इस कल युग में विशेषतः नाम कीर्तन पूर्वक भगवान जी की भक्ति जिस प्रकार करनी चाहिए वह सुनो। जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है, उन सभी पापों की शुद्धि के लिए एकमात्र विजयशील भगवान श्री विष्णु जी प्रयत्न पूर्वक स्मरण ही सर्वोत्तम साधन देखा गया है। वह समस्त पापों का नाश करने वाला है, अतः श्री हरि जी के नाम का कीर्तन और जप करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु जी के परम धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य हरि जी इस दो अक्षरों वाले नाम का सदा उच्चारण करते हैं वे उसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।